Autopromocja. Są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewali publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w trójkowym studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 maja, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Małopolska, Śląsk i Podkarpacie walczą ze skutkami ulew. Tam najgorsze już minęło. Jest alarmujący raport ONZ i komentarz ministra Sikorskiego. Chciałbym wyrazić zaniepokojenie stanem ochrony praw człowieka na terytoriach okupowanych. Polscy pacjenci dopłacają do leków najwięcej w Europie. Zaczynamy od dobrej informacji. Nie ma już zagrożenia powodziowego w gminie Skoczów na Śląsku, gdzie jeszcze przed południem obowiązywał alarm powodziowy, a jedna z lokalnych rzek zalała kilka gospodarstw. Najgorszy czas minął, mówi burmistrz gminy Janina Żagan. Wody opadają, wyraźnie już to w tej chwili widać. Wisła dochodzi do stanu normalności. Bładnica też opada, to znaczy, że centrum Skoczowa nie zostanie już zalane wodą. Teraz trwa liczenie strat. 7 domów podtopionych, zatopionych do piwnic, ewentualnie parteru. Różnie to tam jest, w zależności jak ten domek tam był usytuowany. Cały teren zalany wodą i w tej chwili trwa wypompowanie tej wody. Nadal zamknięty jest most na Wiśle w Skoczowie. W powiecie tatrzańskim w Małopolsce trwa usuwanie skutków rekordowych opadów deszczu. Sukcesywnie dalej straże pracują. Głównie to są wypompowania wody z piwnic, udrażnianie przepustów tak, żeby woda schodziła i żebyśmy mieli udrożnione przynajmniej te ciągi komunikacyjne. Sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia Andrzej Łęcki ze Starostwa Tatrzańskiego. Na terenie całego powiatu tatrzańskiego łącznie zanotowano 157 interwencji, z kolei w powiecie nowotarskim aż 341. Radosław Sikorski, zaniepokojony łamaniem praw człowieka na Ukrainie, szef dyplomacji, właśnie wrócił z Kijowa, gdzie spotkał się m.in. z premierem tego kraju i pełniącym obowiązki prezydenta Ukrainy. Chciałbym wyrazić zaniepokojenie stanem ochrony praw człowieka na terytoriach okupowanych, zarówno na Krymie, jak i na wschodzie Ukrainy. I jest to przedmiotem bardzo alarmistycznego, nie bez powodów, raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, do którego przeczytania serdecznie zachęcam. ONZ w tym raporcie alarmuje, że po zajęciu Krymu przez Rosję prześladowani są w tym rejonie etniczni Tatarzy. Na wschodzie i południu Ukrainy w starciach między siłami proukraińskimi a separatystami ginęli ludzie. Protestujący są bici, a miejscowa milicja nie robi nic, by im pomóc. Czasem nawet otwarcie wspiera atakujących. Dziennikarze i międzynarodowi obserwatorzy spotykają się z groźbami. Były przypadki porwań. Autorzy raportu obawiają się też o bezpieczeństwo kandydatów w ukraińskich wyborach prezydenckich, które mają się odbyć 25 maja. Mamy najtańsze leki w Unii Europejskiej, ale polscy pacjenci dopłacają do medykamentów najwięcej w Europie. Z analizy firmy IMS Health wynika, że dopłaty przekraczają 40%. Joanna Stankiewicz. Chorzy coraz więcej dopłacają do leków, które są refundowane, bo lekarze wypisują recepty pełnopłatne. Zwraca uwagę prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska Irena Rej. Lekarze piszą na 100%, bardzo dużo leków refundowanych, w związku z czym pacjent płaci 100% i stąd ta dopłata stale rośnie. Z kolei wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki przekonuje, że poprawił się dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii, a za leki płacimy coraz mniej. Staniały ceny leków w Polsce, zwiększyła się oferta leków refundowanych na listach refundacyjnych, no to jeszcze dopłata pacjenta się obniżyła do tych leków. Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje na refundację leków co roku prawie 11 miliardów złotych. Ile pacjent dopłaca z własnej kieszeni? Wie to każdy, kto ostatnio kupował leki na receptę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.

dynamiczny ruch narodowy. Głosuj na młode pokolenie. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. No a teraz 19 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Witam bardzo serdecznie, właściwie witamy bardzo serdecznie Anna Gacek, Michał Jakubik i ja. Zapraszamy do północy. Trochę krócej dzisiaj, no ale sprawa jest zrozumiała. Zawsze tak się dzieje w czasie wyborczym. W związku z tym, mimo że krócej, to i tak mam nadzieję, że dobrze ten czas Państwu wypełnimy. Ofensywa na Facebooku, audycja tam też jest obecna. Profil tej audycji już szaleje. Bardzo proszę wpisywać się na listę obecności. Mój adres: piotr.stelmach@polskiradio.pl. Na koniec miasta popłyń ze mną w dal. Na koniec. No i dlaczego tej piosenki nie ma na ich drugiej płycie What's on Mars? To wiedzą tylko oni. I znowu wchodzą oni, czyli zespół The Shipyard, nie z drugiej płyty, bo od razu automatycznie niejako chciałem powiedzieć z drugiej swojej płyty, ale nie. To było między We Will See a What's on Mars. Właśnie ten utwór. Teleportacja. Bardzo proszę, lista obecności rozpoczęta na ofensywnym Facebooku. Bolesławiec, Monachium, Turek, Zgorzelec, Radomsko, Świebodzin, Myślenice, Wrocław, Krasnobród, Dzięgielów, Gdańsk, Zaspa, Woodstock, Prudnik, Hansestadt, Hamburg. Tak to się mówi, Hansestadt, Hamburg. Sandomierz, Mokry. No tak. Poznań, Kraków, Wierzchowie, Wita, Gdańsk, Bratysława, Petrzalka, dokładniej, Słoneczny. Dublin. Okej. Wszystko się zgadza. Łaskow, Olsztyn, Łódź, Starachowice, Szwedzki Szadek też się zgłasza i Starachowice pozdrawiają. Okej. Wieruszów, Mokotów, Jasło, Babie Doły, Drezdenko, Parczew, Starokrzepice i Tuchola jeszcze, i Sulechów, i Poznań, i Pruszków, i Kamionek Wielki. Dobrze. Proszę się tam zgłaszać, proszę się odhaczać i proszę się wpisywać na ofensywną listę obecności na ofensywnym Facebooku. No nie mogę jakoś specjalnie daleko od tego uciec, bo ta sesja, która się odbyła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przed tygodniem, wciąż jest komentowana i państwo wciąż przesyłają komentarze w tej sprawie i prośby, żeby było więcej. Będzie więcej. Taki krótki cytat z ofensywnego Facebooka od Rafała. Takie pytanie. Ono się pojawiło dzień po obsesji. Chłopaki zagrali wczoraj Creep Radiohead. Prowadzący zachwycał się, że super kawałek i spytał, czy to ich. A oni powiedzieli, że to ich kawałek. Czy ja coś źle zrozumiałem? Otóż nie, Rafale. Wszystko dobrze zrozumiałeś. Właśnie zagrali Creep. A ja zapytałem, czy to ich kawałek. A oni powiedzieli, że to ich kawałek. No taka była właśnie historia. Wczoraj Michał przysłał mi... Michał, Tomasz. Nie wiem, dlaczego mówię Michał i cały czas myślę o nim, że to Michał. Tomasz mi wczoraj przysłał pozdrowienia z Krakowa. Tomasz Organek oczywiście. Tam chyba mieli grać, albo coś tam się działo, albo coś tam się wydarzyło. W każdym razie, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek będziecie grać Pamiętajcie, że ofensywa jest blisko was, chłopakowie, organkowie. Bardzo dobra płyta, tak się zaczyna od utworu Nazywam się Organek. I też słusznie państwo piszą, bo niektórzy to zapamiętali. Czy dziś przypadkiem nie miałby się odbyć w ofensywie koncert Artura Rojka? Miał się dzisiaj odbyć ten koncert. Mówiliśmy o tym, ale to było dawno. On został przeniesiony, przełożony na termin, którego jeszcze nie znam. Nie mogę jeszcze o nim mówić i nie mogę państwa już zapraszać na tę nową datę i właściwie nie mogę prosić, żeby państwo wpisywali sobie, nawet ci, którzy nie przyjadą do studia, tę datę jako wydarzenie do przesłuchania, do trwania przy radiu. Ale jak tylko będzie coś wiadomo, no to kto, jak nie my, jak nie ofensywa, jak nie ja, mamy o tym nie powiedzieć. Proszę być pewnym, że od razu będziemy te informacje przekazywać. Koncert zostaje przełożony, nie że skreślony czy zlikwidowany, tylko przełożony. Terminu jeszcze nie znamy, ale poznamy. I państwo również wkrótce. Punktualnie 22:30. W tym tygodniu miała miejsce premiera, z której się bardzo cieszę. Bye. Znam już całą płytę, która ukaże się we wrześniu, a to jest jej zwiastun Cardiac Stuff, Farewell the Friends, nowa twarz na polskim rynku od razu z płytą i bardzo dobrze. Na premierę całości jeszcze trochę poczekamy, ale przed premierą podejrzewam, że to będzie lato, no bo jaki inny termin miałby być, miałby zaistnieć w tej kwestii. Jeszcze jeden singiel przed całą płytą, warto czekać. Farewell the Friends. Tak patrzę sobie na listę obecności, ona również od jakiegoś czasu zaczyna się pojawiać i w mailach. piotr.stalmach@polskieradio.pl piszą państwo, nie tylko na ofensywnym Facebooku. Elizabeth po raz pierwszy chyba melduje się z Cannes. Gdzieś blisko tego czerwonego, takiego pięknego, na którym się chodzi, po którym się chodzi, a właściwie to nieważne. W każdym razie Elizabeth pozdrawiamy bardzo gorąco i dziękujemy za kontakt. Dawno nie było tej piosenki, a swego czasu rządziła w ofensywie przez kilka dobrych tygodni. Myślę, że warto to sobie przypomnieć. 4 minuty z sekundami, a ile radochy. Jeszcze raz, szybko, okay. Szybko, ale to strasznie szybko, to my kartofelki! Bezcześćmy czterolistną bezczynność, reaktywujmy czułość, czułość, czułość. Ślimak niech ma na pierogi, nasze nogi idą w tan i czuję DNA do dna czuć. Promenada Babu Król z otwartej sceny. Mam nadzieję, że już wkrótce więcej od Bajzla i Budynia. No, za 20 minut godzina 23. Tak sobie myślę, że Misiek teraz powinien grać gdzieś koncert w Warszawie, promując swoją epkę. A kiedy ja wreszcie powiem, że oni, czyli zespół Miśka, czyli Hatifnac, zagra w Trójce albo gdziekolwiek z nowym materiałem. Myślę, że to już bliżej niż dalej. Na razie póki co jego solowy materiał. Teraz dwa fragmenty. Thank you. Te wszystkie przestery, które słychać też chyba przez radio, to tak miało być, bo taka była intencja artysty. Tak sobie to wymyślił Stretched i End Michał Pydo. To on na razie ze swojej epki, a wkrótce, no już ile razy to mogę mówić, już to wszystko staje się nudne. Wkrótce, mam nadzieję, zespół Hatif Nuts. I tyle. I tyle. Dużo się dzieje w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Jutro dzień otwarty. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zorganizowano takie specjalne coś. I tam można... na przykład można popatrzeć sobie na nas, na nasze zdjęcia ze starych dowodów osobistych. To wygląda rzeczywiście kosmicznie. Za siebie chciałbym od razu przeprosić tych wszystkich, którzy będą jutro na to patrzeć, bo miałem kiedyś takie zdjęcie z serii Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Trochę jeszcze miałem włosy, tak Michał, tak, ale to była bardziej kronika osób o nieustalonej tożsamości niż ustalonej. W każdym razie, i zapraszamy bardzo serdecznie, tutaj Trójkowa Izba Pamięci, mnóstwo eksponatów, które się wiążą z Trójką, z nami, ale te dowody osobiste i te zdjęcia grubo. Naprawdę grubo. No a poza tym oprowadzanie po Trójce, zwiedzanie, sprawdzanie, jak się pracuje i jak wytrwale pracują dziennikarze programu trzeciego na antenie, którzy właśnie prowadzą audycję. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. No i z wielką przyjemnością też daję na zapowiedzi w ofensywie, że tak sobie pozwolę, za tydzień podczas off-sesji gościem będzie ten zespół. Nie słyszałem jeszcze ich na żywo, przyznam szczerze. Słyszałem tylko z płyty, z nagrań studyjnych. Za tydzień to będzie, mam nadzieję, bardzo fajny, no nie wiem czy test, ale bardzo fajne spotkanie. The Dumplings z debiutanckiej płyty No Bad Days, Waiting for the Summer. Jeszcze raz. Kluchy debiutują na płycie No Bad Days, The Dumplings. Tak kończy się cały album Shameless. Za tydzień obsesja z nimi. Zapraszam już teraz bardzo, bardzo gorąco z nimi w roli głównej. Ofensywny Facebook. Rodowita Inowrocławianka. Anka pozdrawia z Warszawy. Widzę, że stoi na głowie. No, no, no. I Marek pisze w Dallas, trochę ciepło dziś, pozdrawiam Eter. Szczerze mówiąc, Marek jest trochę podobny do Jima Morrisona, tak mi się coś wydaje. No to jeszcze coś, te krótkie komunikaty Tomasza Organka są naprawdę wyborne. Młodzież szuka sensacji, to już bardzo dobrze znamy. brakuje powstania. Budzi się ludzi, na nogach się słania. Młodzieży wyraźnie brakuje powietrza. Późno się budzi, jest coraz lepsza.